2. นาถกรณวรรคหมวดว่าด้วยนาถกรณธรรม 1. เสนาสนะสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของเสนาสนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5อาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ 5ไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเป็นปานกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5เป็นอย่างนี้แลเสนาสนะประกอบด้วยองค์ 5เป็นอย่างไรคือเสนาสนะในธรรมวินัยนี้ 1. อยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อยไม่อึกทึกมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานกระทบน้อย 2. เมื่อภิกษุอยู่ในเสนาสนะนั้นมีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่เกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองเลย 3. ภิกษุผู้เถระทั้งหลายเป็นพหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาอยู่ในเสนาสนะนั้น 4. ภิกษุนั้นเข้าไปหาภิกษุผู้เถระเหล่านั้นในเวลาที่สมควรแล้วจึงสอบถามไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร 5. ภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยทำข้อที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นเสนาสนะประกอบด้วยองค์ 5เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5อาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ 5ไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งละถึงเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเสนาสนะสูตรที่1จบสองปัญจังคสูตรว่าด้วยองค์ 5ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์ 5ประกอบด้วยองค์ 5บัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้ละองค์ 5เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ละกามฉันทะความพอใจในกาม 2. เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้าย 3. เป็นผู้ละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึม 4. เป็นผู้ละอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. เป็นผู้ละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภิกษุเป็นผู้ละองค์ 5เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ 5เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์กองศีลที่เป็นอเสขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์กองสมาธิที่เป็นอเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์กองปัญญาที่เป็นอเสขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์กองวิมุตติที่เป็นอเสขะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์กองวิมุตติญาณทัสสนที่เป็นอเสขะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์ 5ประกอบด้วยองค์ 5บัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาย่อมไม่มีแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวงภิกษุผู้เช่นนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะสมาธิขันธ์ที่เป็นอเสขะปัญญาขันธ์ที่เป็นอเสขะวิมุติขันธ์ที่เป็นอเสขะและวิมุติญาณทัสสนขันธ์ที่เป็นอเสขะภิกษุนั้นแลผู้ละองค์5ได้สมบูรณ์ด้วยองค์5ภิกษุนั้นแลบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้ปัญจังคสูตรที่2จบ3สังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายสังโยชน์ทำที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์10ประการนี้สังโยชน์10ประการอะไรบ้างคือโอรัมภคยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการอุทธัมภคยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการโอรัมภาคียสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. ศีลปตะปรามาสความถือมั่นศีลพรต 4. กามฉันทะความพอใจในกาม 5. พยาบาทความคิดร้ายโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้อุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน 2. อรูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน 3. มานะความถือตัว 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน 5. อวิชชาความไม่รู้แจ้งอุทธัมภาคียสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายสังโยชน์10ประการนี้แลสังโยชนะสูตรที่3จบสี่เจโตขีลสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังตัดไม่ขาดเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในคุณสมธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการที่บุคคลนั้นยังละไม่ได้อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่1ที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรยังละไม่ได้ 2. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรมละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่2ที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรยังละไม่ได้

ดวงจันทร์นั้นย่อมเสื่อมจากความงามย่อมเสื่อมจากรัศมีย่อมเสื่อมจากแสงสว่างย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างฉันใดกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจห้าประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังตัดไม่ขาดเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยฉันนั้นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามละได้แล้วกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามตัดขาดแล้วเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการที่บุคคลนั้นละได้แล้วอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุผู้ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรละได้แล้ว 2. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในพระธรรมละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรละได้แล้ว 3. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในพระสงฆ์ละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่3ที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรละได้แล้ว4. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในสิกขาละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่4ที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรละได้แล้ว 5. เป็นผู้ไม่โกรธพอใจมีจิตไม่ถูกโทสะกระทบมีจิตไม่แข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่โกรธพอใจมีจิตไม่ถูกโทสะกระทบมีจิตไม่แข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่5ที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรละได้แล้วนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการที่บุคคลนั้นละได้แล้วกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการที่บุคคลนั้นตัดขาดแล้วอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความอยากในกามทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 2. เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกายละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 3. เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สาม

เลิกกว่ากลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นเหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงกลิ่นหอมที่เกิดแต่ดอกชนิดใดชนิดหนึ่งดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่ากลิ่นที่เกิดแต่ดอกเหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงพระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งหมดย่อมคล้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงแสงสว่างของดวงดาวทั้งหมดย่อมไปถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงในศาสตร์ฤดูเมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งหมดย่อมส่องแสงแผ่แสงเจิดจ้าและแจ่มกระจ่างฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงแม่น้ำใหญ่ทั้งหมดคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมหีทั้งหมดย่อมไหลบ่าลงสู่มหาสมุทรน้อมไปสู่มหาสมุทรโน้มไปสู่มหาสมุทรโอนไปสู่มหาสมุทรมหาสมุทรชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าแม่น้ำใหญ่เหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นอัปมาทสูตรที่5จบ6อาหุเนยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายภิกษุทั้งหลายบุคคล10จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคล10จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า 3. ท่านผู้เป็นอุปโตภาคาวิมุตติ4. ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติ 5. ท่านผู้เป็นกายสักขี 6. ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 7. ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติ 8. ท่านผู้เป็นธรรมานุสารี 9. ท่านผู้เป็นสัทธานุสารี 10. ท่านผู้เป็นโคตรภูภิกษุทั้งหลายบุคคล10จำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาหุเนยสูตรที่6จบ7ปฐมนาถสูตรว่าด้วยนาถกรณธรรมสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นาถกรณธรรมทำเครื่องกระทำที่พึ่ง10ประการนี้นาถกรณธรรม10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแม้การที่ภิกษุเป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 3. เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 4. เป็นผู้ว่าง่าย